Powiem, na pewno by pani miała rację, ale po co w taki piękny dzień się kłócić? I słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 26 kwietnia. Tak, dobrze, kwietnia. Minęła 8. No i czas na serwis. Justyna Mączka, Filip Jarek. Oceny będą wystawione, a matury odbędą się zgodnie z planem. ZNP zawiesił strajk, parlament przyjął zmiany w prawie oświatowym. Szpitale dostaną więcej pieniędzy, między innymi na podwyżki dla pracowników. Dyrektorzy placówek twierdzą, że to wciąż za mało. Miesiąc po rozmowach z prezydentem USA Kim Jong-un spotkał się z prezydentem Rosji. Za 10 dni początek matur, a dzisiaj dla uczniów ostatnich klas liceów i techników koniec roku szkolnego. Młodzi ludzie mogą być spokojni, bo problemów z egzaminami nie będzie. Wczoraj ZNP ogłosiło, że zawiesza strajk do września, między innymi ze względu na maturzystów. Natomiast parlament przyjął nowelizację prawa oświatowego. Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli nauczyciele nie wystawią ocen końcowych, będą mogli to zrobić dyrektorzy szkół. Szczegóły w relacji Katarzyny Ingram. Dziś maturzyści powinni otrzymać świadectwo ukończenia szkoły, bo jej ukończenie jest konieczne, żeby przystąpić do egzaminów. Nie we wszystkich szkołach ze względu na strajk nauczycieli klasyfikacja i wypisanie świadectw były możliwe. Zgodnie z uchwalonymi przez Sejm i Senat przepisami, tam gdzie nie zebrały się rady pedagogiczne i nie przeprowadziły klasyfikacji, zrobi to dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę. Wczoraj z mównicy sejmowej szef kancelarii premiera Michał Dworczyk przekonywał, że mimo zawieszenia strajku nauczycieli, nowe przepisy są potrzebne. Maturzyści będą mogli spokojnie położyć się spać, przygotować do matury, a 6 maja podejść do egzaminu dojrzałości. Opozycja nie zgadza się na tryb wprowadzenia nowelizacji przepisów oświatowych. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W południe na Stadionie Narodowym zacznie się organizowany przez rząd okrągły stół o oświacie z udziałem nauczycieli, ekspertów i polityków. Liderzy ZNP i Forum Związków Zawodowych zapowiedzieli, że nie przyjdą. Związek Nauczycielstwa Polskiego chciałby zorganizować własną debatę pod patronatem prezydenta. Na razie Andrzej Duda mówi, że bardzo mocno wspiera nauczycieli i że okrągły stół organizowany przez rząd jest dobrym pomysłem, żeby rozmawiać o sytuacji w szkołach. W nocy Sejm głosami Prawa i Sprawiedliwości odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec szefa Wojmenu. Za byli posłowie opozycji. Klub PO-KO zarzucił Annie Zalewskiej m.in. chaos w edukacji i doprowadzenie do strajku nauczycieli. Minister bronił premier Mateusz Morawiecki, mówił, że głębokich zmian w systemie wynagrodzeń dla nauczycieli i podwyżek sięgających ponad 1000 zł brutto. Szpitale dostaną o ponad 700 milionów złotych więcej na leczenie niż w ubiegłym roku. Stanie się tak dzięki zwiększonej wycenie świadczeń z chirurgii i interny. Największe kwoty trafią do szpitali pierwszego stopnia, czyli powiatowych, które najbardziej potrzebują pieniędzy, mówi Adam Niedzielski z NFZ-u. Całość kwoty, która trafi do szpitali, zwiększy się średnio w skali kraju o ponad 3%. W przypadku szpitali pierwszego stopnia ta dynamika wzrostu wynosi 4%. Dyrektorzy szpitali pieniądze będą mogli przeznaczyć także na przykład na podwyżki dla pracowników, dodaje wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Część pracowników personelu do tej pory nie miało dedykowanych środków finansowych na podwyżki pracowników medycznych poza lekarzami i pielęgniarkami. Także te środki będą uruchomione. Dyrektorzy szpitali i pracownicy medyczni na specjalnej konferencji przed Ministerstwem Zdrowia mówili, że wzrost ryczałtów jest zbyt niski. Ich zdaniem to powinno być nie 3 czy 4%, ale 15%. Minister zdrowia obiecał kilku grupom pracowników medycznych podwyżki od marca, ale nie ma ich z czego sfinansować. Pokój i bezpieczeństwo na Półwyspie Koreańskim będą całkowicie zależały od postawy Stanów Zjednoczonych, mówi Kim Jong-un. Przywódca Korei Północnej spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. We Władywostoku mowa była także o rozbrojeniu nuklearnym. Obaj politycy po zakończonych rozmowach chwalili ich przebieg. Wierzę, że to spotkanie wzmocni relacje pomiędzy dwoma krajami, które mają bardzo długą historię wzajemnej przyjaźni, mówił przywódca Korei Północnej Kim Jong-un. Rosyjski prezydent Władimir Putin mówił dziennikarzom po spotkaniu, że rozbrojenie Korei Północnej będzie możliwe tylko, gdy społeczność międzynarodowa da Pjongjangowi gwarancję. Mogę potwierdzić, że o tym rozmawialiśmy i że Korea chce gwarancji swojego bezpieczeństwa i suwerenności. Dochodzi nieco ponad miesiąc po nieudanym szczycie liderów Korei Północnej i Stanów Zjednoczonych. Rozmowy Kim Jong-una i Donalda Trumpa załamały się po tym, jak Pjongjang zażądał zdjęcia międzynarodowych sankcji nałożonych w odwecie za rozwój programu nuklearnego. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Czy sokoły wędrowne są z tego zadowolone? Trudno powiedzieć, ale fakty są takie, że kamery śledzą każdy ich ruch. Gniazdo pod specjalnym nadzorem znajduje się na kominie zakładów chemicznych Police. W marcu samica złożyła jaja, kilka dni temu wykluły się 4 pisklęta. Kamera skierowana jest na 4 małe, puchate sokoły. Co chwilę przylatuje ich mama, Pola. Sokoli ojciec to Pol. Jeśli dodam, że rzecz dzieje się w Policach, to stanie się jasne, skąd imiona drapieżników. Całą rodzinkę można podglądać na bieżąco, nie wychodząc z domu, bo wszystko jest transmitowane w sieci, więc jeśli chcecie zapuścić żurawia do sokołów, wpiszcie na YouTubie Police Gniazdo, transmisja na żywo. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Specjalne gniazdo sokoła wędrownego zamontowano na wysokości 80 metrów w 2006 roku, a pomysłodawcą było Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt z Włocławka. Kończymy serwis Trójki. Kolejne informacje już o 8.30. Adam Malecki i sport. Arka Gdynia, Zagłębie Sosnowiec, Górnik Zabrze i Wisła Płock wygrały w grupie spadkowej piłkarskiej ekstraklasy. Wywalczone 3 punkty są na wagę złota w przypadku Arkowców, którzy opuścili strefę bezpośredniego zagrożenia. Do utrzymania mocno przybliżyła się także drużyna nafciarzy. Skomplikowały się za to sprawy Śląska. Porażka we Wrocławiu z Górnikiem i spadek na przedostatnie miejsce w tabeli. Ale walczymy, przekonuje Robert Pich. Jest to bardzo trudny moment, ale jako drużyna jesteśmy razem. Wiemy, że musimy trzymać razem i każdy mecz jest właśnie jakby mecz o życie i nie zostaje nam nic inne, tylko walczyć i w każdym meczu dać ze siebie 100%. Jak Lwy walczą także piłkarze Zagłębia Sosnowiec, zajmują ostatnie miejsce, wygrali z Wisłą Kraków i na horyzoncie dojrzeli sylwetki uciekających rywali. A od dzisiaj 33. kolejka. W grupie mistrzowskiej o 18.00 zagrają Zagłębie Lubin z Jagiellonią Białystok, a o 20.30 Piast Gliwice z Krakowią. Dodam jeszcze, że za granicą w lidze hiszpańskiej Real Madryt zaledwie zremisował z Vallecano, a w Italii Atalanta Bergamo awansowała do finału Pucharu Włoch, z którym zmierzy się z Lazio. Z trudami rajdu Argentyny mierzy się polska załoga Kajetan Kajetanowicz i pilot Maciej Szczepaniak. Łatwo być nie może, to w końcu ich debiut na argentyńskich szutrach. Nieprawdopodobna atmosfera panująca tutaj też na pewno dodaje skrzydeł. No, odcinki są bardzo wymagające, każdy zakręt jest dla mnie nowy. Pogoda płata figle, droga jest rozmoknięta, ma dużo już kolein, dużo kamieni, których będzie coraz więcej, będzie ich przybywać przy takiej rozmokniętej drodze. To jest bardzo trudny rajd, ale bardzo się cieszę, że tutaj jesteśmy. Po pierwszym Power Stage'u Kajto zajmuje 4. miejsce w WRC2. Liderem klasyfikacji generalnej jest Estończyk Tanak. A co słychać za oceanem w koszykarskiej lidze NBA? W pierwszej rundzie play-off rywalizacja toczy się już tylko w konferencji zachodniej. Minionej nocy koszykarze San Antonio Spurs pokonali Denver Nuggets 120-103 i wyrównali stan rywalizacji do 4 zwycięstw na 3-3. Zawodnicy Denver Nuggets w ostatnich latach niezmiernie rzadko wygrywają na parkiecie w San Antonio i kolejny raz nie dali rady Spurs. Jednym z bohaterów szeregu gospodarzy był DeMar DeRozan, który zdobył 25 punktów. Po przerwie dobrze rzucaliśmy i z drugiej części wzorowo wykonywaliśmy nasze obowiązki. Podsumował koszykarz. W sobotę odbędzie się decydujący 7 mecz na parkiecie w Denver. Nuggets mają najlepszy bilans spotkań u siebie rozegranych jeszcze w sezonie zasadniczym. Dzisiaj natomiast mecz numer 6 były klub Marcina Gortata LA Clippers. Podejmie obrońcę w tytułu zespół Golden State Warriors. W rywalizacji tej mistrzowie prowadzą 3-2 ze Stanów Zjednoczonych dla sportu w trójce. Jan Pachlowski. A kolejny sport w trójce kilka minut po 9:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A prognoza już teraz. W całym kraju dziś wyjrzy słońce. U nas za oknem nie tylko wyjrzało, ale siedzi sobie rozparte na błękitnym niebie i świeci i grzeje. Z kolei na południu i na krańcach zachodnich i wschodnich miejscami zachmurzy się, potem, nie teraz może, ale potem przelotnie popada, możliwe również burze. Temperatura: Zakopane 22, Gdańsk 24, Suwałki 25, Białystok 26, z kolei Szczecin, Olsztyn, Bydgoszcz, Warszawa, Kielce, Kraków, Rzeszów 27, a najcieplej w Poznaniu, Katowicach, Opolu i Wrocławiu 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na majówkę? Teraz za każde wydane 500 zł w Mediamarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Szczegóły u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Oferta dostępna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Postaw na sztukę, która najlepiej pasuje do twojego biznesu. Crafter? Spec od ciężkiej roboty? Transporter. Legenda samochodów dostawczych. Caddy. Wielozadaniowy miejski spryciarz. Czy Amarok? Sprawdzony w najtrudniejszym terenie. Teraz dostawcze Volkswageny dostępne od ręki z pełnym pakietem korzyści. Z klimatyzacją i przeglądami w atrakcyjnej niższej cenie. Dlaczego mam wierzyć, że w Carrefour jest wysoka jakość i super ceny? Nie wierzyć, tylko sprawdzić, że do 4 maja pomidory gałązka 4,99 za kilogram, a filet z kurczaka 10,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład HP, Intel Core i5, grafika Radeon taniej o 400 zł. Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Got a diamond ring and I'm gonna propose. I got it in my pocket, got it in my pocket. Got some keys and a pocket knife. I got it in my pocket, got it in my pocket. One little item's gonna change her life. Got it in my pocket, got it in my pocket. Heart-shaped box with a golden ring. A great big diamond with a maximum bling. The song in my heart and I've got a sting. Got it in my pocket, got it in my pocket. In my pocket, got it in my pocket. In my pocket, got it in my pocket. In my pocket, got it in my pocket. A heart-shaped box with a diamond ring. Got it in my pocket, got it in my pocket. Just to see her eyes. I got it in my pocket, got it in my pocket. And I unveil my big surprise. I got it in my pocket, got it in my pocket. All cleaned up and looking my best. I'm real nervous but nevertheless, it'll all be worth it when she says yes. I got it in my pocket, got it in my pocket. In my pocket, got it in my pocket. In my pocket, got it in my pocket. In my pocket, got it in my pocket. It'll all be worth it when she says yes. I got it in my pocket, got it in my pocket. In my pocket, got it in my pocket. In my pocket, got it in my pocket. In my pocket, got it in my pocket. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na majówkę? Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Na przykład kupując energooszczędną pralkę Whirlpool z załadunkiem 7 kg za 1199 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej Carrefour. A kupując 55-calowy telewizor Philips z podświetleniem Ambilight za 2299 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. Pamiętaj, w tę niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Borys Budka, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Wyspał się pan? No, trudno było, ale już przyzwyczailiśmy się w tej kadencji, że dosyć późno kończą się obrady Sejmu. A tym razem o której? przed godziną trzecią, chyba bodajże w pół do trzeciej. Tylko podkreślmy, że dzisiaj o godzinie dziewiątej Sejm wznawia pracę i nic nie stało na przeszkodzie, żebyśmy dzisiaj po ludzku przeprowadzili dwugodzinny blok głosowań o godzinie dziewiątej, tak jak było to wcześniej zaplanowane. Ale państwo troszkę się przyczynili może do tego nawału pracy, składając wnioski o wotum nieufności. Bo to były właśnie takie kolejne wnioski, które zakończyły się tak, jak zazwyczaj się kończą wnioski opozycji. To nie jest stracony czas? Nie tylko konstytucyjnym, ale świętym prawem i obowiązkiem opozycji jest składanie takich wniosków. Natomiast organizacja Sejmu jest w rękach pana marszałka i takiej dezorganizacji nigdy w historii nie było, bo przecież wota nieufności są po to, żeby opinia publiczna dowiedziała się, jakie są zarzuty w stosunku do poszczególnych ministrów, do czego opozycja ma prawo i również ma prawo opinia publiczna. Natomiast, czyli to nie jest czas stracony? Natomiast to, że jest to po godzinie, po północy debata, no to jest tak naprawdę wina kierownictwa Sejmu, pana marszałka, który umieszcza to o takiej godzinie. Ja rozumiem, że może być wstyd bronić niektórych ministrów, natomiast dla takiej elementarnej przyzwoitości przydałoby się, gdyby te debaty były o ludzkiej porze, żeby i zwolennicy, i przeciwnicy mogli poznać argumenty, bo o to również chodzi w takich debatach. To ponawiam pytanie. Nie uważa pan, że jest to czas troszeczkę stracony? Czy uważam, że te prawie 4 lata to czas stracony dla Polski? To czas, w którym moglibyśmy przeprowadzić dobre reformy. Natomiast to jest taka kwintesencja. Można stracić prawie 4 lata, a można stracić 4 lata i jeszcze pół czy godzinę nad niemerytoryczną debatą, bo przypomnę, że argumenty ze strony zarówno pana premiera, jak i ministrów poddanych tej procedurze były bardzo często polityczne, a ulubionym wybiegiem pana premiera jest cofanie się już w tej chwili o 10 lat, zamiast zająć się tym, co się w tej chwili dzieje. Szykują się kolejne wnioski, panie pośle? Tak, oczywiście, będą kolejne wnioski, bo koniec kadencji sprzyja temu, by rozliczać poszczególnych ministrów. Wyborcy powinni rozliczać my w kampanii. Jako opozycja jest właśnie od tego, by skorzystając z prerogatyw konstytucyjnych, składać takie wnioski, pokazywać opinii publicznej, o co mamy pretensje, co naszym zdaniem jest źle robione. Ale coś jest przygotowane? W przypadku coś ministra Grubarczyka, takim mamy przykład tej stępki. To jest taki przykład rdzewiejącej stępki. Już miały ze stoczni w Szczecinie odpływać statki. Okazuje się, że tam dalej nic się nie dzieje. A w przypadku pani Anny Zalewskiej to jest straszna ucieczka do Brukseli. Które były złożone, które są, że tak powiem, zrealizowane. A ja pytam o jakieś następne. Czy państwo mają coś w zanadrzu? Będą oczywiście takie wnioski. Nie chciałbym uprzedzać pani redaktor, bo oczywiście to jest też dostosowane do tego, co dzieje się na bieżąco. Jeżeli mamy strajk nauczycieli, jeżeli mamy brak tak naprawdę konstruktywnego dialogu ze strony rządu, rząd sam niejako prowokuje do tego, by złożyć taki wniosek. Poza tym to był ostatni czas, bo przypomnę, że pani Anna Zalewska panicznie boi się chyba tego września, tego co będzie działo się w polskiej oświacie po tej deformie i ucieka do Brukseli, zostawiając ten wielki bałagan na głowach samorządowców, na głowach nauczycieli, na głowach dyrektorów szkół. No ale panie pośle, jak jest taka zła, to może jej nie wybiorą. A czy system dosyć prosto działa, jeśli chodzi o system partyjny i jedynki wyborcze. Zdarza się tak, że wyborcy nie wybierają osób, które znajdują się na pierwszym miejscu. Akurat w województwie dolnośląskim i opolskim mamy dwie panie, zasłużone działaczki PiS-u, czy też Zjednoczonej Prawicy, które moim zdaniem absolutnie nie powinny reprezentować Polski w Brukseli, po czym albo wobec braku dokonań, jak w przypadku pani Kempy, albo wobec chaosu w edukacji, tak jak pani właśnie Zalewska. Ale wyborcy zdecydują. Ja absolutnie uznaję i uznam każdy werdykt, bo to jest werdykt wyborców. Natomiast ostrzegamy, co się dzieje, co się stanie. Że jest tak źle, a będzie jeszcze gorzej, jak pan zapowiada, to przecież ta sytuacja niedobra dotyczy wszystkich, także ewentualnych wyborców Zjednoczonej Prawicy, a nie tylko zwolenników Platformy czy innych ugrupowań. Oczywiście, dlatego jestem bardzo ciekawy, jaki będzie ten wynik pani minister Anny Zalewskiej. Bo a jestem ciekawa, że pan odpowie na moje kolejne pytanie. Że to ona odpowiada za ten chaos, który będzie we wrześniu spowodowany kumulacją dwóch roczników. Już w tej chwili rodzice apelują, mówią, że ich dzieci nie dostaną się do dobrych szkół. Panie pośle, jak pan ocenia decyzję ZNP o zawieszeniu strajku? Czy to jest suwerenna decyzja związku, czy ona może była z Grzegorzem Schetyną konsultowana, ponieważ politycy Prawa i Sprawiedliwości, niektórzy uważają, że państwo są tak sprzężeni, Platforma i ZNP, że to jest w ogóle wspólna akcja. Była. Czyli każdy wspólna. Sądzi podług siebie. Ja mam wrażenie, że to jest takie zjawisko projekcji, bo wiemy doskonale, że tak zwane porozumienie pomiędzy rządem a Solidarnością podpisała pani premier, wiceprezes PiSu z radnym PiSu panem Proksą. I to była emanacja podejścia tego rządu do związków zawodowych. Przypomnę, że pan Duda, przewodniczący Solidarności, niejako jest polityczną przystawką PiSu i absolutnie wtedy, kiedy trzeba było bronić pracowników. Panie pośle, ale nie pan odpowiada nie ma teraz absolutnie... na zasadzie, a w Ameryce biją Murzynów, a ja pytam o związki pani redaktor Platformy. Zadała pytanie dotyczące związków zawodowych i ich związków politycznych. ZNP i Platformy. Raz jeszcze podkreślam, w przeciwieństwie do Solidarności, która jest politycznym zapleczem PiSu od wielu, wielu lat, ZNP podejmuje suwerenne decyzje. Ja bardzo się cieszę, że ta decyzja jest odpowiedzialna, bo gdyby nie decyzja ZNP, to mimo tej panicznej ustawy nie byłoby komu sprawdzać prac, nie byłoby komu być na egzaminach maturalnych ustnych. Ja rozumiem, że rząd przyjął taką strategię zohydzania nauczycieli Polakom, bo jest to mniejsza liczba wyborców, która może na nich zagłosować. Natomiast przestrzegałbym przed tym, bo jednak godność człowieka, jednak poszanowanie drugiej osoby powinno być ponad podziałami politycznymi. A kolejny raz znaleziono grupę społeczną po lekarzach rezydentach wcześniej, po sędziach, w którą ta ohydna propaganda uderza. Ale wróćmy do zawieszenia strajku. To jest pomyśli Platformy. Zresztą chyba państwo nawet sugerowaliby ten strajk zawiesić. Platforma Obywatelska jest ugrupowaniem bardzo odpowiedzialnym i myśmy wyraźnie wskazywali, że za chaos w edukacji odpowiada ten rząd, pani Zalewska, pani premier Szydło i obecny premier Morawiecki. Natomiast dla dobra dzieci, dla dobra rodziców, dobrze by ten strajk został zawieszony, bo ten rząd i tak już nic dla nauczycieli nie panie zrobi. Panie pośle, Paweł Kukiz uważa, że Sławomir Broniarz powinien podać się do dymisji, bo nie spełnił oczekiwań nauczycieli. I nawet część nauczycieli wypowiadali się w mediach różnych, mówią, że czują się niedobrze z tym zawieszeniem. Znaczy, teraz będzie czują taka strategia, jaką PiS przyjął od samego początku, że będzie uderzanie osobiste w pana przewodniczącego Broniarza, bo przypomnę, że od samego początku ataki na pana Broniarza były atakami personalnymi. Ja mówię o Pawle Kukizie. PiS to chwali w tej chwili to zawieszenie strajku. Ja mówię o Pawle Kukizie. I o nauczycielach, to nie są pisowcy nauczyciele. Ja widziałem to, co się dzieje na paskach w telewizji publicznej. Widziałem pisanie kapitulacja, niejako pokazywanie wręcz stanu wojny. Ja nie komentuję słów Pawła Kukiza. Każdy ma prawo do swojego zdania. Które to, nie padły w telewizji to publicznej. Związkowcy tylko oceniają, jak jest przewodniczący. Ja przypomnę, znaczy ja nie słyszałem, żeby z ZNP odchodzili ludzie, a przypomnę, że po porozumieniu, które podpisał pan radny PiSu Proksa z panią premier Beatą Szydło, bardzo wiele komórek Solidarności w terenie uznało to za kapitulację. Bardzo wiele osób rzucało legitymacjami Solidarności i właśnie taka jest różnica pomiędzy kimś, kto jest niestety, ale zapleczem politycznym, tak jak Solidarność w tej chwili, ta Solidarność warszawska, centralna w stosunku do PiSu, a co innego jest z demokratycznymi decyzjami podejmowanymi przez zarząd ZNP. Solidarność centralna warszawska? Oczywiście, mówię o centrali, mówię o panu przewodniczącym Dudzie. Gdańska ona chyba jest i mówię dlatego się tak zawahała. Mówię o tym, przecież pani redaktor doskonale obserwuje scenę polityczną i wie co dzieje się od lat, jeśli chodzi o no tak, polityczne... Solidarność centralna jest Gdańska. Dobrze, idźmy dalej. Pan bardzo krytykuje tę ustawę, ustawę nadzwyczajną dotyczącą oświaty. A co by było, gdyby podczas... rządów Platformy Obywatelskiej zdarzyła się podobna sytuacja i zakładam, że rząd z jakichś powodów nie mógłby spełnić oczekiwań nauczycieli. To co by się stało? Czy państwo by jakoś reagowali, żeby się jednak te egzaminy odbyły? Przede wszystkim, po pierwsze, rozmawialibyśmy, nie obrażalibyśmy, nie szczulibyśmy poprzez reżimową telewizję. Nie doszłoby do sytuacji, moim zdaniem, haniebnej dla rządu, kiedy powstawały materiały, które uderzały personalnie w nauczycieli. No, ja mam nadzieję, że zostanie kiedyś w niedługim czasie wyjaśnione to, co działo się w internecie. Kto opłacał te wpisy, które były żenujące, na żenującym poziomie, przypominały to, co działo się w Stanach Zjednoczonych, przypominały to, co działo się we Francji, te fejkowe konta, które uderzały w nauczycieli. No, my przede wszystkim szanujemy związkowców i rozmawialibyśmy z nimi. Dobrze, na pewno jeżeli, znaleźlibyśmy rozwiązanie. Tak, ale jeżeli byście państwo... Jeżeli by państwo nie znaleźli rozwiązania, a matury to jest kwestia bardzo ważna, bo to jest zwieńczenie tej średniej szkoły, możliwość studiowania, to co by państwo zrobili? Raz jeszcze podkreślam, że nigdy nie zdarzyło się, by w tak szybkim czasie kolejnego bubla przeprowadzać przez Sejm. To jest tak. No ale trzeba było jakoś zareagować, czy nie? Przez 8 lat. Bo to rząd bierze odpowiedzialność za matury. Nie zdarzyła się taka sytuacja. Rozmawialiśmy z grupami zawodowymi, kiedy trzeba było, siadaliśmy do stołu i tym różnimy się od PiSu, że nie traktowaliśmy wyborców w ten sposób, że dzielimy ich na lepsze, gorsze sorty, na tych, z którymi można rozmawiać i na tych, z którymi nie można rozmawiać. I mam nadzieję, że zarówno nauczyciele, rodzice, jak i uczniowie nie zapomną tej sytuacji, tego upokorzenia i odpowiednio zareagują przy urnach wyborczych. Wierzę, że wszyscy wiedzą doskonale, że ten rząd problemów oświaty nie załatwi. Co więcej, sam stworzył nowe, które 1 września pojawią się w związku z podwójnymi rocznikami, które trafią do szkół ponadpodstawowych. Dobrze. Mam już niewiele czasu, już chciałabym odejść w tej chwili od nauczycieli. Grzegorz Schetyna zaproponował Jarosławowi Kaczyńskiemu, no właściwie nie tyle zaproponował, co wezwał na debatę. W tej chwili jest mowa o takiej szerokiej debacie, ale jeśli chodzi o tę debatę, która się nie odbędzie zapewne, to miała być to debata co? O przyszłości Unii Europejskiej, o euro... O czym miała być ta debata z Jarosławem Kaczyńskim? Przede wszystkim potrzebna jest debata liderów dwóch bloków. Bloku proeuropejskiego, demokratycznego, tego, który chce bardzo ścisłej współpracy Unii, czyli bloku Koalicji Europejskiej, tych, którzy będą mieli rzeczywisty wpływ, bo przypomnę, że Platforma Obywatelska jest w koalicji z PSL-em w Europejskiej Partii Ludowej. O przyszłości Unii. Ale już nie o polexicie. Bo państwo mówili o polexicie, ale w tej chwili chociażby z badań ostatnich Cebosu wynika, że 90% zwolenników PiSu to są zwolennicy Unii Europejskiej. I dlatego nie powinni głosować na PiS. Nikt się nie będzie porywał na... Dlatego nie powinni głosować na PiS, dlatego że PiS jest partią antyeuropejską. Na przykład wczoraj głosami PiSu przyjęto kolejną nowelizację przepisów dotyczących sędziów Sądu Najwyższego. Kolejne zwarcie z Unią Europejską, próba uniemożliwienia Trybunałowi Sprawiedliwości wydania wyroku. PiS jest ugrupowaniem, które po kolei wyciąga cegły w fundamentach, na których zbudowana jest nasza wspólnota. I teraz, jeżeli ktoś zapewnia, że Ale pan uważa, że celem jest polexit? Nie, celem jest rozsadzenie Unii Europejskiej od środka. Ten cel, który przyświeca niestety Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo przypomnę, że on nie ma sojuszników w Europie, ale oprócz konserwatystów brytyjskich, którzy wychodzą. Jest taki plan rozsadzenia Unii? Czy zmiany jeżeli ktoś funkcjonowania dyskutuje, Unii? Jeżeli ktoś dyskutuje ze zwolennikami Le Pen, chce iść razem z Salvinim, tworzyć jakieś wyimaginowane nowe bloki z tymi, którzy są populistami i absolutnie nie rozumieją, że Unia to bezpieczeństwo, współpraca, to otwarcie dla naszych produktów, to jest antyeuropejskim ugrupowaniem. Jarosława Kaczyńskiego nie interesuje dalsza współpraca, zacieśnianie tej współpracy. I dlatego zachęcam zwolenników PiSu do głosowania na Koalicję Europejską. I polecam Koalicję Europejską. Dziękuję bardzo, panie redaktor. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w MediaMarkt. RRSO na 2 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 1800 zł i obowiązuje do 30 kwietnia 2019 roku. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt! Jak można świętować 120. urodziny Opla? Można pojechać na mecz Borussii Dortmund i kibicować Polakowi, który broni pola karnego. Można też kupić Opla z licznymi systemami bezpieczeństwa w historycznej ofercie. My mamy 120 lat. Wy z tej okazji macie jeszcze tylko 48 godzin na skorzystanie z historycznych rabatów aż do 16 500 zł. Czas ucieka. Przyjdź do salonu Opla i dowiedz się więcej. Szacun, a lokomotyw? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotyw. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotyw, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotyw, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Więcej AGD kupujesz, więcej zyskujesz. Kupując minimum dwa produkty, możesz zyskać dodatkowy rabat, nawet do 1200 zł. Promocja na wybrane produkty AGD. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8.30, Filip Jarek, skrót. Sytuacja w polskich lasach nadal jest bardzo trudna. Od rana w większości kraju obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Tylko wczoraj doszło do prawie 200 pożarów lasów i 500 pożarów traw. W jednym z takich zdarzeń zginął 52-latek. To szósta ofiara pożarów traw od początku tego roku, przekazał rzecznik Państwowej Straży Paweł Frontczak. Piloci linii lotniczych SAS ze Szwecji, Norwegii i Danii rozpoczęli strajk. Oznacza to odwołanie 70% lotów tego przewoźnika. Kierownictwo spółki szacuje, że w ciągu nadchodzącego weekendu skutki protestów odczuje ponad 170 tysięcy pasażerów, których rejsy nie odbędą się. Cztery związki zawodowe zrzeszające pilotów domagają się przewidywalnych godzin pracy i zrównania wynagrodzeń z płacami u innych przewoźników. Skandynawskie linie od kilku dni oferują pasażerom bezpłatną zmianę rezerwacji. Chcą w ten sposób uniknąć chaosu na lotniskach oraz dodatkowych kosztów w postaci odszkodowań za opóźnione bądź odwołane loty. Fani wszelkiego rodzaju gier, filmów, książek i seriali oraz entuzjaści mangi zjeżdżają do Poznania. Rozpoczyna się tam dziś Festiwal Fantastyki Pyrkon. To największe tego typu wydarzenie w kraju i jedno z największych w tej części Europy. Co roku bierze w nim udział kilkadziesiąt tysięcy osób. W tegorocznym programie znajdą się wydarzenia m.in. dla fanów Gwiezdnych Wojen, Uniwersum Marvela, a także Gry o Tron. Festiwal na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich potrwa do niedzieli. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Patrycjusz Wyszga. Klienci zagranicznych zakładów ubezpieczeniowych działających w Polsce mają być lepiej chronieni. Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła skuteczniej nadzorować zakłady ubezpieczeń i reasekuracji z innych krajów Unii, które działają na terenie naszego kraju, na przykład przez otwieranie tutaj oddziałów. To założenie projektu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Projekt nowelizacji stosownych ustaw opublikowano właśnie na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Rząd rezygnuje z wprowadzenia testu przedsiębiorcy. Pomysł forsowało Ministerstwo Finansów. Test pozwalałby określić, kto jest rzeczywiście przedsiębiorcą, a kto tylko korzysta z preferencyjnego opodatkowania. Po przeprowadzonych analizach i dyskusji rząd zrezygnował z budzącego ogromne emocje projektu, powiedziała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Jednocześnie mamy wypracować na Radzie Dialogu Społecznego zasady egzekwowania dziś obowiązującego prawa, bo też zdajemy sobie sprawę, że kreatywny gen przedsiębiorcy polskiego czasami sprawia, że to samozatrudnienie jest pokusą. Chodzi oczywiście o uszczelnienie systemu podatkowego. 55 produktów, usług, innowacji i gmin uzyskało nominację w tegorocznej edycji konkursu Teraz Polska. W Warszawie rozpoczęły się obrady kapituły, która wyłoni około 25 laureatów. Jej przewodniczący, profesor Michał Kleiber, powiedział, że ze względu na wysoki prezentowany poziom, wybór zwycięzców jest coraz trudniejszy. W tym roku mamy 55 nominowanych w różnych kategoriach i to jest spośród tych grubo ponad 100 zgłoszeń wybór już bardzo dobrych. No a teraz przed kapitułą zadanie, żeby wybrać z tego laureatów. Konkurs Teraz Polska odbywa się po raz 29. Laureaci tegorocznej edycji zostaną ogłoszeni 3 czerwca podczas uroczystej gali w Teatrze Wielkim w Warszawie. Polskie Radio objęło konkurs swoim patronatem. Po 9:00 audycja Winien i Ma. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Ekierta. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Pogoda jaka jest, każdy widzi, słońce i ciepło. I tak będzie w ciągu dnia, zachmurzenie małe i umiarkowane, ale po południu na krańcach zachodnich i wschodnich miejscami zachmurzy się i przelotnie popada. Możliwe także burze. Temperatura wysoka. Darek wybrał teraz trochę, nawet mnie zdziwił, bo liczyłem, że będzie coś na temat suszy. Sucha Beskidzka, przysucha, ale są małe miejscowości. Mała Góra, koło Wadowic jest Mała Huta, również wymieniona, i Mała Przerośl, tam 25 stopni. Mała Widelka, to ciekawe, nie wiedziałem, koło Kolbuszowej. Mała uliczka również istnieje, koło Nowego Dworu. Nie, Nowej Dęby. Mała Gromada jeszcze jest i Mała Sucha. A, znalazła się Sucha. 26 stopni, w skrócie mówiąc, to tam jeszcze mamy Małą Gminę, mamy Małą Kępę, Małą Jesionkę. Przy takiej temperaturze, no tam wszędzie ciepło, po 20 parę. Patrzę, czy mamy za granicą coś troszkę naciągane, no ale dobrze. Ale nazwa. Nie do przeczytania. Malaj-le-pel oraz Malaj-le-grand. A, we Francji, ja to znam, tylko nie umiem wymówić. Malakow w Finlandii 17 stopni, Malalia w Turcji 19. A gdzie jest ciepło? W Malangu w Indonezji 31 i powiedzmy Malkazan w Gwatemali 33. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na majówkę? Teraz za każde wydane 500 zł w Mediamarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Na przykład kupując najnowszy smartfon Huawei P30 Pro 6 GB plus 128 GB pamięci wewnętrznej z super czułym aparatem Leica z 4 obiektywami i peryskopowym super zoomem w cenie 3799 zł. Otrzymasz 350 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Toyota prezentuje 2019 rok potęgi 7 premier. Nadjeżdżają kolejne. Legendarna Toyota Corolla w wersjach hatchback i TS Kombi. Teraz z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Sprawdź je podczas dni otwartych w salonach Toyoty w całej Polsce. Już 27 i 28 kwietnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To teraz będzie piosenka dnia. Tak mam napisane. Ewo Rewo, Śliwka. Taka jest piosenka dnia. ładna piosenka, tylko jakby monotonna troszkę. A teraz mamy dwóch gości niespodziewanych. Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałko. Dzień dobry. Dzień dobry. No, też byśmy tak chcieli właśnie monotonnie, tylko nie mamy elektrycznego bumcyka. Ale mamy za to ciekawostkę. Wie pan co? No. Jest to taka piosenka, którą już tu graliśmy, ale pod pana nieobecność. Któryś z młodszych kolegów pana zastępował, a koledzy wspominali, że można by tę piosenkę kiedyś zrobić, ale wtedy... Pierwotnie była to piosenka dedykowana postaci, której mało kto pamięta, Leo Benhaker. Pamięta pan takiego gościa? Pamiętam. Tak. I to było z okazji jednego z sukcesów taka piosenka wyszła, reprezentacji. Drugi wstęp jest po to, żeby usprawiedliwić brak premiery? Nie, będzie premiera. Właśnie się okazało tak, że chłopaki mówią, a ten numer był taki, może by coś napisać współczesnego do tego. I ja zajrzałem, wie pan, że to było 10 lat temu już. I ta melodyjka to jest sprzed 10 lat. I próbuję z tego zrobić piosenkę, która byłaby... No próbujemy, no w przyszłym tygodniu może wyjdzie już cały. No na razie napisałem pół. I to jest taki trop, że w tej balladzie z nożem w sercu trochę, taka parodia stylu noir... Nożem w sercu to nie trop, tylko trup. Trup. Właśnie tak. W zasadzie taka piosenka z tropem trupa. Chodzi, sytuacja jest barowa, klasyczna dla takich piosenek mrocznych, przydymionych, że tam siedzi pani, piękna kobieta, w półmroku, piękna już od dłuższego czasu. I pojawia się mężczyzna, którym była wzgardziła swego czasu. O, przenoszę to w realia takie współczesne. Może to będzie słychać. Chwilowo nazywa się to ballada sezonowo-bankietowa, a konkretnie jej pierwsza połowa. To jest na dziś taki tytuł. Jest trochę dłuższy od piosenki. Tak. No i spróbujemy. A pan powie, czy to ładnie, czy tak kombinuje? Ja powiem, tak. Bo czy oczekujemy rady po prostu? Może państwo, może ktoś zadzwonić? No to spróbujemy. To by było gdzieś mniej więcej tak. Thank you. się pół. No wie pan, mam kilka uwag. Tak, śmiało. Bo tak, zasadniczo mi się podobało. Doceniam panów jednego i drugiego wysiłek stworzenia soundu. Niemniej, wydaje mi się, że w takim numerze dobrze było rozstawić perkusję i ewentualnie podłączyć bas. No, było tak mało czasu przy wejściu. Ale to moja uwaga tak, tylko. Tak. Ale jak tylko takie, no to w sumie nieźle jest. No, ale jeszcze mam uwagę taką, że to jest w porządku, ale niedopasowane do aury. Proszę pana, takiego utworu ja nie mogę słuchać, mając za oknem patelnię, lampę. To musi być tak, że jest zaciągnięte niebo, proszę pana. Smugi, nie, co leci? Strugi. Strugi. Wody tworzą półprzejrzyste warkocze wody na szybie. Mam drugą część. Pan musi pomóc mi dopisać drugą zwrotkę. Dobrze. Bo pan po prostu idealnie odnajduje się w klimacie. Ale widzi pan, i to mu tak. Wtedy. Chyba, że zaciągnę sztory. To na przyszłość zaciągajmy sztory, bo z niezaciągniętymi sztorami robimy tu bokami. Robi się dysonans. Dysonans się zrobi. Konflikt. Krajm sztory. Sztory po prostu ten na uwagę. Także w sumie akceptuję, ale jesteśmy korekty. Trochę na tropie, trochę na trupie sztory zaciągnąć i na czarno się ubrać bardziej. Bogarty, Krzysztof Kawałko. To nie jest najgorzej. To już sobie na korytarzu panowie to powiedzą, a resztę, bo ja tu mam zapowiedź. Audycję, tak, wiemy, tak słyszeliśmy. Tak, Marcin Pośpiech. Sponsorem audycji są Polskie Linie Lotnicze LOT. Audycja podróżna. Dzień dobry. A w audycji podróżnej dziś obiecana druga część rozmowy z Michałem Worochem, który razem z przyjacielem Maciejem Kamińskim przebył obie Ameryki ponad 20-letnim Land Roverem. Nie lada wyzwanie, prawda? Tym bardziej, że obaj podróżnicy są osobami niepełnosprawnymi i od wczesnej młodości poruszają się na wózkach inwalidzkich. 312 dni w drodze, pokonanych ponad 45 tysięcy kilometrów. To bilans tej podróży w telegraficznym skrócie, a tak Michał Woroch mówi o najtrudniejszych momentach tej wyprawy. Było takie zwątpienie, ale to było na początku wyprawy. W momencie, kiedy zjechaliśmy z takich łatwiejszych państw Argentyny i Chile do trudniejszego do Boliwii, tak zrozumieliśmy, że no, ruszyliśmy naprawdę na wysoką górę, żeby to zdobyć. No i było takie zwątpienie, że po co nam w ogóle ruszyć w tą podróż, zamiast siedzieć sobie po prostu w Polsce bez żadnych problemów. No ale wiesz, no jak się przetrwa tak taki moment zwątpienia, to przychodzi po prostu siła. Tej siły było tyle, że mi przynajmniej starczyło do końca podróży, mimo to, że działy się takie rzeczy, że mógłby nas naprawdę sprowadzić do Polski. No nie wiem, no na przykład podczas gotowania zjechał mi garnek z wrzącą wodą na nogi i bardzo poważnie się oparzyłem dwie nogi. Trafiłem do szpitala i w takiej sytuacji no było gdzieś tam myślenie, że może do Polski, ale jak zobaczymy, jak będzie się goić, no to jadę dalej. No ale dostałem super maści od pani doktor i wszystko się goiło w oczach. I mówię, no dobra, no trzeba po prostu ruszyć dalej. No właśnie, bo ja tak sobie nawet myślę o tym pierwszym kroku. Czyli przetransportowaniu Land Rovera, gigantycznego samochodu, ciężkiego, na drugi koniec świata. I szczerze mówiąc, ja załamuję ręce, nie wiedziałbym od czego zacząć. Wiesz co, ja po prostu bardzo chciałem pojechać w tą podróż. Jak czegoś bardzo chcesz, bardzo tak w 100% sobą. Nawet czasami obrywało się takiemu życiu tutaj w Polsce i najbliższym, bo w 100% byłem w tej podróży, no to szukasz różnych rozwiązań. Jak z jednej strony się nie da, bo jest coś zablokowane albo jest niedostosowane, no to zastanawiasz się, kto obejść, albo szukasz rozwiązania. No i też takim poszukaniem było wysłanie samochodu czy przystosowanie tego auta. To jest proces. I to też nie było od razu, bo to trwało 2,5 roku. Ale zawsze mieliście takie poczucie, że chcecie to zrobić za wszelką cenę. Nie było też takich momentów właśnie, że a może nie, a może później, a może jak więcej pieniędzy odłożymy. Tak, ale to też zacząłeś od tego, żeby za wszelką cenę. Ja bym tego tak nie nazwał. Ja bym to nazwał, że bardzo w coś wierzysz i chcesz to zrobić. Jak nie wyjdzie, no to też by się nic nie stało, ale ja po prostu szukałem zawsze rozwiązań. I to nie było za wszelką cenę, tylko mówię, no to nie wyszło, no ale przecież co jeszcze jest takie rozwiązanie, więc podejdziemy od tej strony. Ja pracowałem jako grafik trochę, to za mało pieniędzy. Później szukałem sponsorów. No jak ktoś dostałeś odmowę, no to idziesz gdzie indziej. U kogoś dostałeś pozytywną, więc mówisz, jest szansa, więc idziesz dalej. Ale powiedz, ty tak zawsze miałeś od urodzenia, że po prostu takie miałeś nastawienie do życia, że nie widzisz problemów, tylko widzisz rozwiązania. Czy też sam w sobie to wyćwiczyłeś, podróże cię tego nauczyły, te wcześniejsze. Skąd ta siła? Wracam do tego pytania. nie. To nie, to na początku było dużo problemów. Masz 17 lat, trafiasz na wózek i załamuje ci po prostu życie. Nie chcesz nikogo widzieć, więc te początki były naprawdę złe. Po prostu chcesz wywalić to z siebie na najbliższych, czyli rodzinę i przyjaciół, ale oni po prostu wytrzymali w tym wszystkim. Powiedzieli, no słuchaj stary, no stało się jak stało, trzeba iść do przodu. Tą mądrością udało się wypracować, kim teraz jestem po prostu. Michał, powiedz taką rzecz, bo myślę, że wiele osób ma takie poczucie, że gdzieś zmierzamy w stronę jakiejś wielkiej katastrofy, że świat jest zły. Niedawno mieliśmy okropne zamachy. Tych złych wydarzeń jest bardzo wiele. Jak ty patrzysz na świat? Świat jest zły, dobry? Ja widzę te złe rzeczy, ale lepiej mówić o tych dobrych. I tak samo było w podróży na przykład. Widzisz obcą osobę, która mogłaby coś tobie zrobić albo zabrać, też mieć takie sytuacje, albo widzisz obcą osobę zupełnie i zaczynasz się do niej uśmiechać, ona też się uśmiecha i nagle zaczynasz z nią rozmawiać, ona też z tobą rozmawia. Jeżeli ty dasz trochę z siebie dobra i druga osoba, no to pójdzie to w tą stronę i tak samo jest z wszystkim. Masz znajomego, który ci powie, ej, chodź, spróbujemy gdzieś pojechać, nie mamy kasy, no to pojedziemy sobie, nie wiem, na wycieczkę do parku. No i w tym parku usiądziesz, to możesz się poczuć w 100% tak samo, jak inna osoba będąca gdzieś na końcu świata, no bo tak naprawdę chodzi tylko o energię, którą sam wytworzysz. Jeżeli tobie jest dobrze na ławce w parku, patrząc sobie na wiewiórki biegające, no to jest najpiękniejsze. Albo jak ci jest dobrze siedzieć w domu, to też możesz siedzieć w domu, tylko najważniejsze jest nie narzekać albo nie generować tych złych rzeczy. A więcej o tej wyprawie przeczytają państwo w książce Krok po kroku z ziemi ognistej na Alaskę. Polecamy. Audycja podróżna. To może być przełom w walce z malarią. W Malawi ruszyły testy nowej szczepionki, która, jak przekonują naukowcy, ma realną szansę zatrzymać chorobę, która rocznie zabija 435 tysięcy osób. Szczepionka będzie testowana także w Ganie i Kenii. Ostateczne wyniki prób mają być znane za 4 lata. W Skawinie niedaleko Krakowa powstaje najwyższy modułowy hotel świata. Modułowy, ponieważ będzie składał się on ze 168 pokoi, z których każdy zostanie zbudowany od zera, całkowicie wyposażony, a następnie z Polski przetransportowany do Nowego Jorku, gdzie moduły zostaną połączone. W sumie hotel ma mieć około 110 metrów wysokości. Jego otwarcie planowane jest pod koniec przyszłego roku. Pozostajemy w Nowym Jorku, którego władze wprowadzają całkowity zakaz używania plastikowych toreb. Nowe prawo zacznie obowiązywać od 1 dnia marca przyszłego roku. Plastikowe jednorazówki zastąpią papierowe torby, za które klienci będą musieli zapłacić 5 centów. Podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Sponsorem audycji są Polskie Linie Lotnicze LOT. I to, proszę państwa, wygląda na to, że to wszystko. Poranne wydanie audycji zapraszamy do Trójki. Darek Pierucha, Halinka Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz i ja dziękujemy państwu jak zwykle bardzo za włączenie nas w każdym możliwym znaczeniu tego słowa. Nie tylko włączenie radia czy komputera, ale włączenie się w tworzenie tej audycji, w listy, telefony, SMS-y i w ogóle, że byliśmy przez te 3 godziny choćby we fragmentach wspólnie razem. No i to chyba tyle. Dziękuję bardzo i jedyne, co mogę teraz jeszcze na koniec powiedzieć, to, że jeśli wszystko się dobrze ułoży, spotkamy się w niedzielę. Far più lo spiritoso, qualcuno può arrabbiarsi, darti puro un schiaffone. Il tumor so velenoso potrebbe far venire un'infezione. Dracula, Dracula, dra. Sei forte, sei nero, sei bello. Dracula, dra, vampiro dal nero mantello, di notte tu succhi nel collo le donne di giovane età. Dracula, Dracula, dra, coi bianchi avvelati canini, tu fai spaventare i bambini, le mamme, le nonne, papà. Non far più lo spiritoso, qualcuno può arrabbiarsi e dare.